Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Stor volatilitet præger fortsat aktiemarked, og regnskabssæsonen har ikke formået at give investorerne ro i maven. Vi taler i dag med spekulant og daytrader Tom Hovgaard i London. Vi får også Daniel Lux med på telefonen. Han er grundlægger af virksomheden Seluxit, der skal børsnoteres på First North her i Danmark. En virksomhed, der opererer inden for megatrenden Internet of Things. Det sker her om små 25 minutter. Her i studiet kan jeg sige godmorgen og velkommen til Lars Persson. Hej med dig her, Persson. Godmorgen. Er vi depressiv, eller er det manio her til morgen? Nej, vi er sådan faktisk i en positiv stemning. Der var i hvert fald blot lige før, da jeg var forbi, og det ser ud så, som om det holder lidt endnu. Vi er jo i gang med tosseteamen. Jeg kunne se, der var en, der skrev og spurgte, hvad er tosseteamen nu for noget? Man kunne tro, at det var, når Lars Persson stod herinde i timen og fortalte og gjorde. Ja, det kan vi også godt lege, men ja, det kan jeg ikke tage æren for. Nej, det er jo sådan noget, vi kalder tosseteamen, fordi at man skal lige finde hinanden på markedet. Altså, hvad skal prisen på grisen være i øjeblikket, eller aktien? Og der er jo altid lidt justeringer, der kommer regn. Det er der, hvor man lige tester hinanden. Hvem skal købe, hvem skal sælge? Er der nogen, der vil betale den her pris, eller er der ikke? Det er nemlig. Så derfor kalder vi den tosseteam. Man skal simpelthen lige finde hinanden. Regnskaberne, skal, som så tækker ind som meget i øjeblikket, skal lige fortælle om, jamen, det er godt eller skidt at være i de her aktier. Og så derfor. Det er ligesom den første time på dansegulvet, når man går på klub. Eller lige tester af, hvem kan danse, hvem kan ikke. Mandag i folkeskolen, hvis nogen kan huske den. Nu er jeg fodboldtræner, så det er sjovt at have drengene sådan en mandag efter en weekend. Så ja, der er altid sjovt at lave. Aktiemarkedet. Aktiemarkedet. Jamen, det er i fuld firespring opad rundt omkring i Europa. Det hele drejer sig egentlig om USA. Ja. Der sådan startede lidt lala og kørte lidt frem og tilbage i en jojo-form. Og så til sidst, den sidste to timer, så i hvert fald for S&P, så tøffede den reelt op, i stedet for at ligge sådan ned omkring de der 26,50, så endte den op lige omkring 26,90, så det var sådan ligesom for at komme ud af sådan lidt trading range, og det samme gjorde Dow og Nasdaq, så de steg alle sammen med over 1%, og det var ligesom om kun det var Visa Card, Mastercard og Amazon, der var sådan i rød zone, så var der også lidt Pfizer, der ikke ramte i mål, og så var det jo egentlig General Electric, der endelig kom ud med deres regnskab, hvor man kunne se, det går lidt halvskidt, og de overvejer at skille endnu mere fra. Så altså det her kæmpe konglomerat, der engang var, det er efterhånden ved at forsvinde ind til ingenting. Men det har vi jo også selv set i vores egen lille andedam. Lad os bare tage ØK, AP Møller. Så der er sådan et opbrud med de her gamle konglomerater. Mm. Ja. Så lige må knytte en kommentar til General Electric. Det er jo i forhold til Siemens Gamesa, men også vores egne Vestas vindmøller. Og det, der stod i General Electrics regnskab, det var blandt andet det her ord prispres fortsat på markedet. Mm. Og det er jo noget, vi skal være opmærksom på i forhold til Vestas. Det bliver spændende, når de kommer med regnskab i næste uge. Nu i går havde vi jo Peter Garnry med fra Saxo Bank, og vi talte rigtig meget omkring de her amerikanske tech-giganter. Mm. FANG-aktierne, Facebook, Amazon, Apple og Google, som jo er dem, der har været med til at trække aktiemarkedet opad de sidste 3-4 år. Mm. Så regnskabet fra Facebook var ventet med angst og bæven i går. Det kom så i eftermarkedet. Men heldigvis så ramte Facebook nogenlunde inden for skiven. I hvert fald omsætningen var mindre end forventet, men ikke så slemt, som man kunne have været. De omsat for 13,7 milliarder dollar, en vækst på 33% i forhold til tredje kvartal sidste år. Altså stadigvæk en vækst, og vi havde regnet med lidt mere, men som sagt, det var ikke så slemt, som man måske havde frygtet. Mm. En solid indtjening fortsat. Hvis der var sådan lidt, der hvor det måske gjorde lidt ondt, det var, at man kan se, at Facebook har lidt svært ved at tiltrække nye brugere, specielt i Europa, oven på de her sager med lemfældig omgang med brugernes private data, kan vi så godt kalde det, og Cambridge Analytica i forhold til det amerikanske præsidentvalg. Mm-hmm. Men altså Facebook fik i andet kvartal, var det 22 millioner nye brugere, eller aktive brugere af det, og i tredje kvartal var det så 24 millioner nye brugere, de kunne sætte streg under. Og hvis man kigger på Facebook antal brugere de sidste 7 år gennemsnit, så er det altså 38 millioner aktive brugere, de har haft. Så en nedgang der, men det var fladere lidt for Facebook-gruppe. Han hedder Mark Zuckerberg, der siger jo. Ja. Jeg kom bare til at tænke på gruppe, fordi Facebook er jo også Instagram og WhatsApp. Men altså, Facebook leverede heldigvis nogenlunde inden for skiven, og derfor steg den også lidt i eftermarkedet, så vidt jeg kan huske, Lars Persson. Ja. Så det kunne altså ikke sætte et yderligere skub til det her nedadrettet marked, vi har set det sidste stykke tid? Ikke i første omgang, men og kigger vi lige herhjemme på, hvad der er dukket op på radaren af regnskaber, så er det jo Sydbank. Og i går var det jo Jyske Bank, der fik sig noget af en ørefin med et fald på 10%. I dag er det Jyske Bank, der er nede med 5,6%. De justerer nedad guidance, og der er lidt pres Jyske Bank i... eller Sydbank? Nej, Jyske Bank. Eller okay. Undskyld, Sydbank. Okay, Sydbank. Jeg går til Sydbank. Hvad hedder den nu? Der er lidt pres i indtjeningen, og det har vi jo vidst noget tid, men tidligere har man jo måske blevet rejet lidt af handelsindtægterne, men vi har jo stoppet måske lidt... været lidt mere forsigtig på aktiemarkedet og handlede måske en lille smule mindre, selvom det har været euforisk, så er det nogle gange det der med, at jeg gemmer den lige under hovedpuden, så skal den nok komme, jeg skal bare is i maven og alt det her. Så det er måske også nogle af de her ting, man kan se. Og så er hele de her nye compliance-bølge, der vælter ind over, det gør jo måske så, at man skal ansætte nogle folk i hvad jeg vil kalde ikke sådan spændende operationelle stillinger. Nej, men noget, hvor du ikke kan gå ud og få nye kunder, hvor du tjener ikke penge til butikken. Ikke på den måde. De holder mere øje med den, ikke? Og sørger for, at man overholder samtlige regler. Så det men er hvis sådan, man kan undgå en hvidvasksag på den konto, så er det jo også meget godt pisset. Det er helt sikkert, men man skal bare regne med, at det er egentlig sådan en lidt kedelig vej, at mange af bankerne bliver nødt til at slå ind på. Det er, at antallet af... Nu er det frækt at sige produktive medarbejdere, sådan lyder lidt hårdt, men folk, der sidder og kontrollerer, de er stigende kontra dem, der er ude og møde kunderne og kan fortælle dem om nye spændende produkter eller hjælpe dem med andre ting. Den er lidt mindre, kan man sige. Kunne man sige, at bankerne selv har været udenom det? Jo, det har de jo nok til dels. Der har jo nok været nogle enkelte grådige kar imellem, og så er det jo, at man kan ikke bare gå ind efter en enkelt spiller, der har været møg slem, så må man heller bare tage hele banden. Så det er nok lidt det, vi ser i øjeblikket. Jeg så faktisk også, nu ved ikke, om det er noget med det her at gøre, en interessant tal, det var Danmarks Nationalbank i går. De offentliggjorde tal for, at de skrev, at de sidste tre kvartaler, der er der købt indeksbeviser i passivt forvaltet fonde for 13,9 milliarder kroner, mens der de sidste tre måneder i aktivt forvaltet fonde kun er købte aktiebeviser for 1,3 milliarder kroner. Det er jo også lidt af en forskel, kan man sige. Helt sikkert, men det er jo det, man har... Altså, man kan sige, at alting starter jo mere eller mindre i USA, og det er jo det, der har været the ongoing historie i USA. Det er jo, at man har købt de her passive fonde, og så har man taget en bred eksponering mod indekset. Men kigger man som dansk investor... jamen så har du ikke tjent penge, selvom du har været i indeks, og har du været stockpicker, jamen så skulle du picke rigtig godt. Nu tænker jeg også på bankernes rolle. Hvis du ikke skal sidde og passe kundernes aktier, så tjener du heller ikke penge på det. Det er så rigtigt, ja. Det er også en anden ting, men til gengæld så har du heller ikke hele det der apparat, nødvendige analytikere og sådan noget, der sidder og kører det. Så ja, på en eller anden måde, så sker det. Men altså kigger man på... Det var en tidvej, ja. Det var en tidvej. Altså kigger man på deres basisindtjening i Sydbank, så blev den 1,1 milliard, og sidste år var den 1,3 milliarder. Og nedskrivninger på udlån stiger fra 38 millioner sidste år til 71 i år. Det kan være noget med den her sommer, der har været. Det kan være enkelte landmænd, der drejer nøglen om. Fordi altså, kigger man på arbejdsløshedskurven, så er den da i hvert fald i bund for det danske samfund. Så det burde jo gøre, at vi andre kunne betale vores regninger. Men hvad der lige er, at de øger nedskrivninger på udlån, det kan også bare være, at man ruster sig til dårligere tider. Men sådan er det. Og skatten, jamen, den falder jo så også. Men det er jo egentlig lidt lige meget. Det er jo kun kvartalsregnskab. Nu fik vi konkurrenten i Jyske Bank i går. Jyske Bank, der så altså satte sig faldt 10,8 og falder fortsat det her til morgen. Hvordan reagerer markedet på... tredje kvartalstallene fra Sydbank? Jamen, den er nede med 8% nu. 8,4. Den startede var med at være nede med 5, og nu er den nede med 8,4. Så ja, det er en lidt svær tid for forskellige banker. Jeg kan også se, Vestjyske Bank følger også med. Danske Bank holder skinnet på næsen for morgenstunden af, og Jyske Bank er krøbet et lille plus 0,6. Så der kan godt være, der nogen, der tænker, at den alligevel fik for mange øretæver i går. Danske Bank, der så altså kom med deres tal og smed dem på bordet i morgen. Ja. Og som fortsat er på jagt efter en administrerende direktør og nu også en bestyrelsesformand. Og en formand, ja. Lars Persson, kan vi finde nogle positive toner rundt omkring? Jeg så lige Marine Harvest, hvis vi skal omkring laksesektoren. De har leveret det bedste tredje kvartal i... hvor mange år var det? Nu løb den fremme. Ja, det er det egentlig ligeglade med. Den sender de også lidt ned i dag, 0,3, så de havde måske forventet noget mere. Det er det sydamerikanske børsnoterede selskab, Salomons et eller andet, som stiger. Salomons? Ja, så hvis, ikke Salomons, men Salomon. Salomon som stiger 4,8%. Jeg ved ikke, om de kommer med regnskab. Men altså, skal vi hoppe over i det nordiske land, hvor... Mens du lige hopper over og finder nogle andre, så kan jeg jo lige sige, ja, at det er sådan makroøkonomiske, det landskab, vi sonderer og siger, det er jo stadigvæk et midtvejsvalg i USA, der falder i næste uge, den 6. november. Mm. 12-satser bliver stadigvæk, der har Donald Trump ligesom sagt, jeg har nogle nye på vej til jer i Kina. Det er det, der rusker lidt rundt med jer stadigvæk. Så har vi altså også Italien, som skal have et nyt budget klar til kammeraterne i Jylland. Det er den 13. november. Italien, der jo i den grad slås med en voldsom gæld, som primært ligger i deres egne banker. Mm. Og det betyder så, at bankerne ikke kan låne penge ud til de italienske virksomheder, og det vil sige mindre vækst og sådan en catch-24 ligesom i Italien i øjeblikket. Men 13. november er altså også et skæringsdato der. Og så har vi altså det her væld af tredje kvartals regnskaber, som vælter, et væld, det vælter os om ørerne. Mm. Lars Persson, hvad skal vi dykke ned i nu? Jamen, vi kunne tage en tur til Sverige, hvor der jo måske nok er flest i øjeblikket, hvis man tager på den nordiske scene i hvert fald. Og så er der kommet et købstilbud på Mr. Green og Co. De her, ham kender vi jo alle sammen. Ja, de her spilselskaber for William Hill, et engelsk brokerfirma. Så den stiger 46%, så... Man kan sige, at og det trækker Leo Vegas med også, fordi der kan jo godt være nogen, der sidder rundt omkring og tænker, jamen, vi har måske ikke udviklet os så godt, vi har ikke været med på den der bølge, så er en mulighed for at købe nogle af de små til stede. Og så er der jo hele den her regulering i gang med den her sektor i Europa, og der sker andre ting og sager, spændende ting og sager. Så har vi jo også stadigvæk verdens største spiludbyder, Tencent. Det er så ikke inden for gaming, men spiludbyder, som ikke har fået godkendt nye spil siden marts, fordi den kinesiske regeringen ligesom siger, at vi skal dæmme op for det her voldsomme ludomani, kan vi kalde det. Kineserne er vilde med at spille, så det er også en form for regulering, der rammer. Ja. Ja. Og i den anden ende, så var der jo Sobi, det her børsnoterede medicinalvirksomhed, som faktisk kom ud med et faktisk rigtig godt regnskab, når man sådan egentlig lige kigger på tallene. Men... ja, markedet sender den ned, altså de får en stigningsfremgang i per indtjening per aktie for 1 kr. 20 til 2 kr. Og 30. Og resultatet for tredje kvartal går fra sidste år, var det 324 millioner svenske kroner, nu er det 623, og alligevel så falder aktien, så der må stå noget inde i regnskabet et eller andet sted, jeg ikke er nået helt at komme igennem, men aktien er faktisk nede med 15%, det er blandt andet noget inden for blod sygdomme, at de leverer, og der var det blandt andet, at Roche blev forsinket tidligere, og det kan være, at de kommer måske lidt mere i kap, eller nogle af deres andre produkter sådan går lidt ud af patent. Jeg har ikke lige fået læst det, men der er i hvert fald afregning ved kasse 1 for det selskab der lige i øjeblikket. Mm. Lars Persson, din portefølje her i Millionærklubben, 250.000 kroner startede du med 1. januar, det gjorde Lav Svendsen også, og det gjorde Tom Hårgaard også, ham får vi med lidt senere. Philip Gunst fik kun i situationen 100.000 at lege med. De 250.000 kroner, som du fik. Ja. Skal vi holde en minut stillhed, eller? Nej. De har været rundt omkring. De har været op på 270, og i går, og da vi lukkede bøgerne i fredags, var de nede på 240. Og heldigvis i dag, der kan man så stå og se, at vi er tilbage på 250.854 kroner. Så tider, baby. Jeg kan tilbyde en lun hotdog til julefrokosten ned ved Café Fodkold til Bodil og dig, og så måske også en lun kokio, hvis vi holder niveauet lige i øjeblikket. Se, det er jo lige det, en kvinde ønsker sig. Jeg ved det. Så nej, det har været turbulente tider, og det har også gjort, at jeg har egentlig... Altså, jeg stod jo i store dele af sommeren med lidt kontanter på bogen, fordi jeg synes, det så ikke rigtigt ud. Og så alligevel, så blev jeg logget ud af min lille lunebo og købte nogle aktier. Og nogle af dem, jeg så har måttet sælge her med tab, det var blandt andet Schlumberger, det amerikanske, franske olieserviceselskab, på trods af, at olien er gået op og op og op. Ja, dig og olie har ikke lige været det helt lykkelige partnerskab. Nej, du har stort set formået at ramme dem, som ikke er afsted sammen. Simpelthen, ja. I hvert fald... på de tidspunkter, hvor de falder tilbage. Jeg har også der African Oil, som folk kan gå ind og se på Shareville med minus 50%. Den tror jeg egentlig, at lade stå som til skræk og advarsel for andre. Og så måtte jeg også sande, at selvom det har været en god sommer, så Scandic Hotels, det blev aldrig, vi blev aldrig dis, eller jo, vi blev dis, men aldrig dus, så den blev jeg nødt til at sælge i går. Altså, det var nede aldrig med varme under dyne sammen, nej. Ikke en eller anden grund, nej. Så aktien var, jeg fik et tab på omkring 15-16%, og det gad jeg simpelthen ikke at stå og se på. Så jeg måtte sparke den ud af porteføljen i går, så jeg har 34.529 gode, fuld gode kroner, og jeg vil sige, at de brænder lidt i lommen. Det plejer de altså aldrig at gøre, fordi jeg tænker lidt, hvis det skal være, altså om det er bunden, vi vil se, det ved man aldrig. Så derfor kan det jo godt være, at man skal skyde bare med et enkelt af skuddene. Jeg kunne tænke mig, at jeg ville dele de her to op i omkring 15.000-16.000 kroner, og så vil jeg skyde med et enkelt skud af gangen, og så måtte vi se, om at man kunne også bare lægge det hele på en aktie, men jeg tror, jeg ville tage sådan to mindre portioner, og, eller til 15.000, det er jo for nogen mange penge, men i sammenhæng er det ikke så meget, men og så se. Og, hvor længe skal du tale, før du fortæller mig, hvad du kigger efter? Jamen, det tror jeg faktisk først, jeg vil afsløre, når vi åbner radioen i morgen og ser, om jeg har skudt mod en af de der, der lige ser spændende ud. Som okay, så hvilken retning sigter du imod? Men det ved du godt. Vi starter på den anden side. Det er altid, vi er kørt over Øresundsbroen igen, så det er der. Jeg synes, der er flere aktier, der ser interessante ud der. En af dem, der måske ser interessant ud, og som blev helt forskrækket over. Har jeg afsløret mig selv på et eller andet tidspunkt? Nej, det har du ikke. Så. Der har ikke været noget pillow talk her. Nej. Robert, han har spurgt os et stykke tid på vores sms, og vi har faktisk kassen over disken, så dig, Persson, men hverken Bolig eller jeg har fået gjort det videre. Robert, han har skrevet ind på vores sms, der hedder 42 624 7, og stillet os et spørgsmål. Det kan du selvfølgelig også gøre, og han spurgte specifikt til det svenske selskab Terranet AB, som leverer trådløs kommunikation. Ja, og blandt andet også til, hvad kan man sige, maskiner til maskiner. Det er det, jeg også synes måske, det er fint nok til os andre. Men til maskiner, hvor de kan stå og så biler imellem? Eller ja, det kunne være sådan nogle ting at sige. Lige nu teknisk ser den jo møg kedelig ud. Den har fået 54% bøllebank. Den hoppede lidt op i august, hvor den forsøgte, at der kom lidt gode meddelelser, men så er den faldet lidt tilbage. Det er jo en af dem, hvor man kan sige, omsætningen er rimelig beskeden. 6.000 styks blev der handlet over disken i går til 6 kroner, så man skal ikke investere hele familieformuen i den, men man kunne godt tage et frimærke for at lytte med, men sådan teknisk er der sådan en blandet bolcher, altså den, jeg kalder Bollinger-kanalen, som er sådan en kanal, der omfavner kursgrafen. Den er gået i køb for noget tid siden på grund af den udvikling, der var i august, men siden har aktien jo egentlig faldet tilbage, og det kursgrafen registrerer, det er, at den ser ikke sådan spændende ud. Der er ikke lavet Golden Cross eller nogle af de andre de her frække tekniske termer. Den ligger faktisk flat, og kunne godt være, at vi skulle igennem noget, der minder om en 7,5, næsten 8 svenske kroner, og når den sluttede i 6,22 i går, så er der alligevel en bid vej, ikke? Så jeg vil, hvis man skulle noget, så skulle det være for sjov, og at man tog en investering, bare et lille frimærke for en 10.000, en 8.000 kroner for at danske, for at høre lidt med på vandrørene, hvad der foregår i det her selskab. For interessant selskab rent fundamentalt. Det synes jeg. Altså, nu har jeg fået den smidt i nakken for noget tid siden. Der har jeg jo siddet og kigget på den. Jeg synes, at der er spændende ting under opsejling, og det er jo et, der ligger lige over i Lund. Så en dag, de holder en virksomhedspræsentation eller noget andet, så kunne man måske tage toget og spise sig en god frokost, hvis man bor her i Københavnsområdet i Lund og omegn. Så ja. Robert, den her gik ud til dig omkring Terranet AB, som du har stillet et spørgsmål til. Det du gjort på sms'en, der hedder 42 624 7. Der kan I andre altså også skrive ind med spørgsmål. Vi livestreamer også som altid. I kan kigge på os ind på vores Facebook-side, hvor I selvfølgelig også kan skrive kommentar i kommentarfeltet. Jeg har et skævt øje rettet imod, men du vil altså ikke kaste hele din formue efter Terranet AB her, Persson. Nej. Men lige en til at holde øje. Ja. Vi har et marked i plus lige om lidt, der skal vi omkring den danske virksomhed Seluxit, som er på vej på First North, en børsnotering her i København altså. Vi skal også omkring Tom Hårgaard, der sidder på den varme linje i London og holder øje med indeksene. Jeg skal selvfølgelig høre ham, om der er lys for enden af tunnelen, nu vi træder ind i 1. november. Du kan være med os. SMS'en er 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Efter mange års tørke, så er det efterhånden ved at komme godt gang i den danske minibørs First North. En af de selskaber, der er på vej derover, det er danske Seluxit. Daniel Lux, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Og tak, fordi vi måtte låne dig her til morgen her i Millionærklubben. Daniel Lux, du stiftede jo Seluxit for, ja, det var i 2006, og I er inde i den her, I rammer den her megatrend, der hedder Internet of Things. Bare sådan til at starte med, da du grundlagde virksomheden her for en del år siden efterhånden, hvad var din vision så for selskabet? Ja, altså, det var mig og Morten Frederiksen, som stiftede det sammen med 50% hver. Mm. Og visionen dengang, den var allerede, at man havde hjemmet forbundet til internettet. Og baggrunden var lidt, at vi havde indbrud i vores hus, og så tænkte jeg, at det kunne være så smart at overvåge vores eget hus fra internettet. Og indbruddet, det skete i 2002. Så visionen var simpelthen at lave det smarte hjem, hvor egentlig alarmanlæg og lys og varme og det hele var integreret. Mm. Men produkterne i markedet, slutkundemarkedet, de var simpelthen ikke langt nok, så man kunne ikke rigtig forbinde ting til internettet. Men det tænkte vi, jeg fik meget positiv feedback fra venner og bekendte og sådan noget, dem jeg viste det til, og så var det egentlig grundstenen til, eller ideen til virksomheden, at man godt kunne koble ting op på internettet. Så nu er Internet of Things jo et kæmpe begreb, men I er så inden for den sektorsegment, der hedder det intelligente hjem. Hvilke kunder har I på bogen allerede i dag, Daniel? I det intelligente hjem, der har vi for eksempel Gardena. Gardena laver haveredskaber, og de har et system, der hedder Smart Garden, hvor det er en robotplæneklipper, vandingscomputer og jordfugtighedssensor. Og alle de her Gardena-systemer, de kører over vores system. Så hvis man tager haven med i hjemmet, så er det i hvert fald en prominent kunde. Så har vi også Kärcher. Kärcher er en konkurrent til Gardena. Og så har vi også et andet segment, vi kalder Smart Meter. Og der har vi tyske Innogy som kunde, som er en af Tysklands største elselskaber. Det er den anden største elselskab. Og der lavede vi deres nye smarte elmåler, der bliver rullet ud i løbet af de næste 15 år her i Tyskland. 6,5 millioner styks. Mm. Du er af tysk oprindelse, Daniel Lux. Afslører din accent. Er det også det tyske marked, som I har bedst fat i? Ja, det er det. Jeg vil tro, at ca. 80% af vores omsætning det kommer fra det tyske marked. Og vi har egentlig tidlig satset på det tyske marked, fordi projekterne er simpelthen større. Altså Tyskland er jo 15 gange cirka større end Danmark, og det afspejler sig også i de projekter, vi får fra vores kunder. Hvis man har en demo-opstilling i Danmark, så ruller man måske 100-150 stykker ud. Men i Tyskland, sådan en prøveinstallation, der ruller man hurtigt 2-3.000 stykker ud, og det gør det mere profitabelt for os. Mm. Er det hele Tyskland, I eller har I koncentreret jer om nogle områder? Nu når I er jo et forholdsvis lille selskab, så har I valgt nogle områder med stor befolkning, eller har I taget nogle nord, øst, syd, vest, eller hvordan har I gjort med Tyskland? Ja, altså det er ikke så meget geografisk relevans. Det er mere sektorer. Mm. Så vi har Innogy, som er koncentreret omkring Ruhrdistriktet. De er i Essen, i Dortmund og i den region. Og i den region har vi faktisk flere kunder. Men Gardena, de er i Sydtyskland, i Ulm og Baden-Württemberg. Vi går mere efter forbrugs, altså store virksomheder, der laver ting til forbrugerne, og så til de her elselskaber. Mm. Hvem kunne du godt tænke dig at få som kunde? Altså hvis du nu kunne vælge frit fra paletten dernede, altså lad os bare blive i Tyskland. Nu har du meget styr på Tyskland, måske end Pernille og jeg har, i hvert fald som end jeg har. Så hvis du kunne vælge en tysk, du godt kunne tænke dig at få med på paletten lynhurtigt, uden at sige, at du skal afsløre, hvem du forhandler med, men hvem kunne du godt tænke dig at få med? Jamen, altså nu er vi i elselskaber, og vi har det anden største elselskab, som er Innogy. Det kunne jo være fedt at få det største E.ON. Alternativ, vi har faktisk talt med Vattenfall også. Mm. det kunne være meget, meget spændende, spændende kunder i hvert fald. Mm. Hvordan er jeres dialog med, med jeres kunder, Daniel Lux? Har du nogle sælgere ude for dig, eller dig, der tager den? Ja, historisk set var det meget mig, der tog den. Og vi har solgt meget igennem netværksbaseret salg. Mm-hmm. Og vi har været meget stærk til teknologien, men måske knap så stærk til salgsindsatsen. Og det er også derfor, at vi vil bruge de her proveny fra børsnoteringen til at styrke vores salgsindsats. Og grunden til børsnoteringen, det var, at vi flere gange har hørt fra vores store kunder, at de elsker vores ting, de elsker vores teknologi, men de føler, at den ejerstruktur, den er en stor risikofaktor. Fordi de baserer nogle ret strategiske projekter og lægger dem i vores hånd. Og deres, altså Gardena-systemet, der drifter vi de server, som det kører over. Så hvis nu der skete noget med os, så vil hele Gardenas investering i det her nye system, som er deres nye vækstområde, det kunne jo være, det kunne have en risiko for ikke at komme videre der. Det kan vi godt forstå. Så, ja. Hvorfor så lige, altså det er jo så First North her i Nasdaq København, som I børsnoteres på, der er tegning lige nu og her frem til på fredag den 2. november. I vil ud og hente, hvad er det, 22-26 millioner kroner, I kan få, få i kassen. Hvorfor Danmark? Hvorfor ikke Tyskland så? Hvis man ser på aktiekulturen, så er Norden faktisk noget stærkere end i Tyskland. Tyskland, der er det sådan, at altså, der findes ikke den her small cap marked på samme måde som i Danmark. De er mere vant til, jamen det er en virksomhed, der tjener, har en omsætning på 100 eller 500 millioner euro, så kan man begynde at snakke om det her. Det her small cap, det er bedre i Norden. Så spørgsmålet er måske nærmere, hvorfor ikke Sverige, men Danmark? Og der har jeg det sådan, at vi er dansk virksomhed, og vi skal da blive i Danmark i stedet for at tage til Sverige. Det er i hvert fald det, jeg synes, vi skal prøve. Når man laver sådan en børsnotering, undskyld Daniel Lux, så har man jo nogen med på, der forhåndstegner, der ligesom ligger en bund under. Hvem har allerede lagt penge på jer? Ja, vi har kigget lidt i de nuværende First North-selskaber, og der så vi, at Odico, det er dem, der faktisk har bredest ejerskab med flest aktionærer. Robert virksomheden fra Fyn, ja. Ja, ja, og det er også dem, der faktisk har mest omsætning i deres aktier. Og det gik ud med 0. Det synes vi, det var måske lidt for kritisk at gå ud med 0, fordi vi vil gerne afprøve vores materiale, vores virksomhedsbeskrivelse, brochurer og det hele på nogle investorer. Så vores strategi har været at gå ud og finde nogle mindre investorer, op til 1 million, men heller egentlig lige omkring de 100.000 kroner, så vi kan se, om vi også rammer bredt. Og det har så resulteret i, at vi har fået 28 andre investorer, med cirka en små 5 millioner kroner. Okay. Er det sådan en enkelt person, eller hvor er vi henne her i galleriet, Daniel? Det er både enkelte personer, det er nogle virksomheder, så har de fleste af vores medarbejdere tegnet aktier, og ejerne har også tegnet ekstra aktier, altså vi investerer os selv noget ekstra i virksomheden. Og de penge, I får ind på den her aktie, eller den her børsnotering, det er altså nogle penge, der skal ud og arbejde i virksomheden med det samme? Det skal de, ja. Vi har en rimelig konkret plan, dels per sektor, altså på smart meter, der vil vi benytte os af den gode position, vi har opnået igennem vores historiske samarbejde med Innogy. Og i smart home-segmentet, der kan vi se, at på grund af udbredelsen af mobiltelefoner, der er der kommet et pull i markedet til for løsninger. Og de store, som Siemens og Bosch, de har deres egen. Men dem lige under Siemens og Bosch, de mangler noget. Og det er også der, hvor Gardena ligger. Og det er dem, vi vil gå ind og gå efter. Mm. Og der er altså tegning frem til den 2. november, det kan man gøre blandt andet, eller det er inde hos Nordnet, det foregår. Daniel Lux, jeg skal lige spørge dig her til sidst. Det er jo ikke lige frem et fantastisk aktiemarked, I vælger at blive børsnoteret i. Kan det sidde og give dig lidt maveknip, eller hvad? det er da hårdt, at man kan jo ikke rigtig flytte sin periode, og det er da hårdt at se, at alt rasler ned. Men det vi kan se af tegninger, der ser det okay ud. Så det tror jeg, den skal nok gå fint. Men jo, jeg har sovet dårligt nogle natter. Vi håber, at det giver ro på, men tegningsret var frem til den 2. november. Daniel Nux, tak fordi du var med os og fortælle lidt om Cellulix. Fortsat god dag. Ja, super. Tusind tak. Fortsat god dag. Hej. Ja, Lars Persson, Internet of Things, en trend, som vi jo ikke kan komme udenom, og et selskab her, en IPO på First North, som og et selskab, der allerede har en omsætning, en indtjening, har kørt nogle år. Det er ikke sådan, der er poppet op fra den ene dag til den anden, som vi har set eksempler på. Nej, nu skærer den lidt hårdt. Ja, det gør Hvordan du. Kigger du på Celuxit og Daniel Lux her? Nej, men jeg synes jo, de har fat i nogle af de her ting. Altså, vi har jo alle sammen selv fået intelligente elmålere hjemme i vores... det har jeg i hvert fald fået, og noget, der er rullet ud i Danmark. Så altså, kan man komme ind der. Og det virker jo heller ikke som om, at... bare fordi man er hos konkurrenten, nu man hører Gardena og det andet firma der, jamen det er jo ligesom om, at når man, hvis man skal bruge det, så kigger man ud i markedet og tænker, hvem er der på hylden, og jamen, hvis de er de bedste, så tager vi også dem, også selvom konkurrenten måske har det. Så jeg synes, det er en egentlig mere spændende cases, hvis man kan sige sådan, men han har jo ret, og det er jo ærgerligt, at man sover dårligt om natten, og fordi vi kan ikke gøre noget ved aktiemarkedet, så det skal man... det skal man lære at lade være med at tænke over. Men selvfølgelig er det jo, man er jo spændt på at se, hvor meget der ruller ud, og man vil jo, eller ruller ind nærmest i det her tilfælde. For man vil jo gerne gøre en så god børsnotering som muligt. Men altså af de mange projekter, som vi har stået og kigget på her, så er det her da et af de noget mere spændende, og måske allerøverst i bunken, tænker jeg, uden at jeg har lavet en helt dyb analyse, så, så altså... Og sidder man igen og tænker, jamen man vil gerne være med til at styrke innovationen i Danmark, så er det her en af mulighederne og nye teknologier. Og så er det jo rart at høre for en gang skyld, at vi bliver valgt til, og nogle andre bliver valgt fra, netop at Tyskland... Danmark. Ja. Og Tyskland, jamen, der har man slet ikke den her kultur. Så derfor så vælger man at gå i Danmark, og så har man fravalgt Sverige måske mere også, fordi jamen... Altså, man kan jo godt se, at der er nogle af de danske selskaber, der gik på børsen i Sverige, de blev lidt glemt, altså kan man sige, fordi, er du dansk, eller er du svensk, ikke? Så positivt. Selvfølgelig er det meget ærgerligt, når du så ser ned ad listen over alle de First North-selskaber, der er gået på, så får man jo ondt i maven. Som en... Der er jo to historier, den her, Lars Persson. Et, du er inde på, at der har jo netop været tørke i mange år på minibørsen. Det er jo de mindre selskaber, hvor du ikke, der er ikke så store krav, ligesom hvis du går på, hvad hedder det? Den store børs. Og så det sidste års tid er der jo for alvor kommet hul på bylden, og vi vil jo rigtig gerne have de mindre virksomheder i gang. Det er dem, der på et tidspunkt forhåbentlig skal vokse sig store over de tusinde virksomheder, så vi kan få noget vækst i det danske samfund. Det er den gode historie, og tak til dem, der er modige for at prøve at være med i den fortælling. Den anden side er også, som du selv påpeger, at dem, der så er gået på børsen, de har jo så ikke klaret sig så godt. Nej, ikke kursmæssigt, men altså, det er jo heller ikke sådan, at fordi du... slår en forretning op den ene dag, så vælter det ind med kunder. Altså, der er jo nogen, der måske er gået meget tidligt på børsen, for ligesom også at bruge pengene til at udvikle sig. Altså, så det har jo været sådan en udviklingsbørs. Det er sådan, jeg ser det. Så kan man altid diskutere, jamen, har prisen været for dyr? Den boldgade gider jeg ikke at gå ned af, fordi det er jo igen, altså, hvad skal et hus eller et rugbrød koste? Altså, det er meget forskelligt fra menneske til menneske, og det er vel også, hvis man har lyst til at investere i de her aktier. Så er der også nogen, der har drømt om den hurtige gevinst, fordi det har vi set mange gange på First North i Sverige. Og det er jo så også der, hvor man måske er blevet i gåseøjne snydt, fordi det der med hurtige gevinster, det er jo egentlig ikke det casen handler om. Det er jo netop, at man... En investeringsrejse. Det er det. Så tak, så smukt beskrevet, Pernille. Jeg kunne næsten ikke sige det bedre selv. Så derfor så er vi jo blevet lukket lidt, på en eller anden måde, i mine øjne, i fordav, ved at man har set de her hurtige gevinster nogle steder. Ikke? Så, og man kan også se nogle af de midcap-selskaber, der er gået på, Offenheim og TCM, jamen det er jo også gået sådan, det er jo ikke fordi aktien er sprunget op, men er det meningen? Altså lad det nu give en... Fordi det der med langsigtede investorer, det siger alle, jeg er mere langsigtede investor. Og når det så kommer til stykket, så... Så lige ligger en profit på 50.000 og vinker ting. Ja, så... Så kan man godt blive lukket. Så klipper man heller til, ikke? Nå, Celuxit, som altså er inden for Internet of Things, skal børsnoteres på First North. Der er tegningsret nu. Man kan tegne, ja, ikke billet ind. Ja. Det kan man frem til den 2. november. Du er teknisk analytiker, Lars Persson, primært, så du venter med at gå ombord i den, i hvert fald til den er på børsen, du har set, om altså, det skal den ene eller den anden vej. Og nu lyder det som om, at teknisk analytiker aldrig nogensinde er med i en børsnotering. Det kan man jo sagtens være. Det er jo så bare der, hvor man går ind med et frimærke, eller et væksthjerte, eller et eller andet, man tænker på, at der kan være. Ja, man skal selv støtte nogle ting. Så altså, man kan godt gå med, uden at have kurven, men altså, som regel er selskaberne jo derovre på First North jo også for små til, at Lav og jeg må blande os. Må råde med dem. Ja, det er så rigtigt. Det er onsdag, det er dagen, hvor normalt har Tom Hårgaard med fra London. Er du med os, Tom? Ja, det er jeg. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen og velkommen til. Hold op, der var slet ikke noget dårligt med telefonen i dag, eller? Vi skulle igennem nogle lortetelefoner eller noget. Fantastisk. Jamen, så skal vi heller ikke krydde ned af den, Tom Hårgaard. Er du der, Tom? Ej. Undskyld til lytterne. Tom, kan du høre os? Nu må det simpelthen stoppe det her. Ja, men så skru lige ned for Tom, indtil du har ham helt igennem. Så kan jeg lige tage lidt aktiehistorie her. Jeg ved ikke rigtig, om vi fik sat markederne ordentligt i vej, men jeg kan sige, at Norden er jo oppe med et sted mellem 0,6 i Norge og 0,8 i Finland, og du nævnte jo Marine Harvest. Jeg har stået fuldt lidt med i, at jeg tror bare... Prøv lige at stoppe din... Tom, kan du høre os? Ja. Okay. Er du der? Det, vi skal banken. Jeg kan ikke sige mere. Nej, lad være med det. Du skal være med os to gange. Tom, vi hopper lige direkte ud i den. Jeg skal selvfølgelig høre, hvordan du har begået dig i markedet den sidste uge, hvor du i den grad har været volatile tider, men inden da... Vi skal til at vinke farvel til den værste oktober i mandens minde. Han har sagt i hvert fald de sidste 6 år rent handelsmæssigt. Er der lys for enden af tunnelen, når du kigger i dine kurver? Nej, det er der ikke. Jeg har siddet og drejet nogle paralleller mellem, hvor vi er nu her i 2018, og hvor vi var for eksempel i 2007 og 2008. Jeg kan huske, da jeg startede min karriere i finansbranchen, det var i 1996. Du havde nogle utrolig volatile, oktober. Du havde krisen, den russiske rubelkrise i 97, og så havde du russiske rubelkrise i 1998. Der havde du en meget lempelig Alan Greenspan, som kom markedet til hjælp. Det virker ikke som om, at rentepolitikken i USA kan gøre meget for aktiemarkedet lige nu. Så derfor så tror jeg, at det, der kommer til at ske nu, det er, det mønster, som jeg følger, det er, at nu skal vi have et par gode uger, for vi har haft den, som du selv siger, den værste oktober i mands minde. Men jeg tvivler meget på, at vi har set bunden af det, vi har været igennem i den sidste måneds tid. Det ved jeg ikke sagt, tror jeg ikke, at vi måske kunne have en meget god november måned. Men jeg tror også, at stigende priser herfra i aktiemarkedet vil blive mødt med folk, som ikke solgte ud i første bølge ned, og som på en eller anden måde så vil være lykkelige over, at de kan få nogle højere priser, som de kan løfte ud af deres aktier i. Så du ser selvfølgelig ofte, som du så for eksempel i 2008, at den første bølge ned, den varede i en måneds tid, og så havde du så et par gode uger, og så kom den anden bølge ned i slutningen af 2007. Og det alene, det tabte Dow Jones omkring 30-25%. Så jeg tror ikke, at det er overstået endnu, men omvendt så tror jeg også, at dem, som er positive, de har nok skydekraft nu og til at få at forvente skuden i hvert fald temporært. Så den sidste uge, hvor du har handlet Tom Hårgaard, hvordan er det gået ned? Jeg har haft nogle rigtig gode dage, men i går havde jeg for eksempel en meget dårlig dag, fordi jeg fik... i forgårs havde jeg en meget dårlig dag, fordi jeg på en eller anden måde var begyndt at fiske efter en bund. Og der fik jeg så lige ramt Dow Jones en smule for tidligt, og jeg sad på en par hundrede points tab, hvor jeg så, du ved, at disciplinære årsager og følgestrategien blev nødt til at tage mit tab, for derefter at se, at Dow Jones steg med 300-400 point i minutterne efter. Det var lidt frustrerende at tage så stort tab, når man havde klaret sig så godt. Men jeg har sagt det før, det er ligesom en del af at være en del af spillet, så det er ikke noget, der ikke er sket før, og det kommer nok også til at ske igen, desværre. Men i gang imellem, så kan man også være en lille smule for fingernem på graferne, og tror, at man har at man har fundet et godt sted at købe eller et godt sted at sælge kort, men så bliver man bare reddet med i et følelsesmæssigt stærkt marked. Og der kan det altså være svært at have en rigtig god timing, og der ramte jeg forkert. Mm. Men alt i alt har det været en god uge, men det er ligesom det ville have været en perfekt uge, hvis forgårs ikke havde været sket. Er det et billede, du kender, det som Tom han tegner her, Lars Persson? Åh ja, jeg er jo altid lidt for meget bull måske, så nogle gange kommer jeg måske til at ligge lidt for langt, lidt længe, eller ja, så det kan jeg godt skrive under på. I mærker hinanden, kan jeg fornemme. Ja, på hver vores måde. Ja. Tom Hårgaard, du sidder selvfølgelig og handler for dine egne penge. Du er professionel trader og lever af det, men du har også en portefølje her i Millionærklubben. Du har lagt 250.000 kroner på bordet af dine egne. Hvordan har du forvaltet dem den seneste uge? Jamen, det, der er pudsigt ved den her samtale, er, at jeg som regel altid klarer mig betydeligt meget bedre for min egen konto, end jeg gør det for Radio 24-7-konto, fordi Radio 24-7-kontoen ikke er gearet. Mm. I hvert fald ikke, som jeg gearer, når jeg sidder og arbejder dag til dag. Men lige i Radio 24-7-regi, så eftersom jeg allerede har bandet en gang på radio, så kan jeg sige, der ramte jeg den lige i røven. Jeg fik sat den kortposition lige præcis, hvor den skulle være sat. Og min exit var heller ikke dårlig. Jeg kom ud i DAX'en i den ETF-position, jeg havde. Jeg kom ud i DAX'en et rigtig godt sted. Jeg tror, jeg tjente... jeg kan vide, om jeg ikke fik... jeg var ved, at kontoen er nu op på omkring de 319.000 kroner, og jeg havde 272, så jeg fik virkelig ret den ETF godt. Og det, jeg er glad for selvfølgelig, er, at jeg i hvert fald, jeg ved ikke, om der er nogen, der lyttede til mig, men jeg fik i hvert fald advaret lytterne til, at det var det, jeg gjorde. Mm. Det var godt ramt i røven, for at sige lige ud, Tom Hårgaard. Tillykke med det. Ja, der var jeg heldig. Nej, der er ikke noget, der hedder held. Jo, der er lidt af det, men du har også det, man kalder mos på bagspækken. Du har jo været i gamet i hvert fald i 20 år. Hvad skal der ske den næste uge, Tom Hårgaard? Okay, så lige i den næste uges tid tror jeg gerne, jeg vil holde mig på sidelinjen, fordi jeg ikke synes, at jeg har lyst til at begynde at købe aktier. Og det er fordi, jeg tror, vi er i gang med en større korrektion. Folk, som jeg godt kan lide at lytte til, som er meget bedre i det, for eksempel, der hedder Elliott Wave-analyse, som jeg har egentlig ikke noget, jeg abonnerer meget på, men det har i hvert fald været noget, som har hjulpet mig igennem den sidste par uger eller tre. De taler om, at vi er i den begyndende stadie af en 30% korrektion i aktiemarkederne. Og hvis du kigger på den sidste store krise, vi havde, det var den i 2007-2009. Så er det, hvis man går tilbage i historiebøgerne og kigger på, hvordan markedet egentlig bevæger sig fra 2007, midt 2009, ned til bunden i 2009, jamen så er det fordelagtigt at ligesom have den her tese i baghovedet og sige, okay, når der kommer stigende priser, så vil jeg i hvert fald gerne sælge ind i de her stigende priser og gå kort igen. Så når du spørger mig, hvad jeg skal gøre de næste par uger, så svarede jeg, at jeg vil gerne være afventende, fordi jeg gerne endnu en gang vil lægge en kort position ud i markederne. Jeg føler, at det underliggende struktur i markedet har ændret sig. De go-go-aktier, som vi... en eller anden måde tyde til, når det ikke gik så godt. Det er Amazon, det er Google, det er Netflix osv. Det er også dem, som har fået størst tæsk i den her korrektion i oktober måned. Og jeg tror desværre ikke, at den korrektion er overstået. Så det, jeg vil gøre fra min personlige konto og fra Radio 24-7-konto, er, jeg vil gerne lægge den her ETF ud igen i markedet, så jeg kan gå kort i markedet igen. Men jeg vil ikke gøre det lige nu, fordi jeg tror, at markedet er så banket ned i den sidste måned, at vi godt kan få et par positive uger. Det lyder ikke som om, at vi skal regne med, at der kommer enkelte aktier ind i din millionærklub-portefølje i indeværende år, Tom Hårgaard. Det virker som om, at 2018 var året, hvor det blev mest til ETF'er, end det blev individuelle aktier. Selvom du lagde ud og sagde med, at i år skal være anderledes, i år vil jeg stockpikke, i år skal jeg være som de andre, det blev det så ikke. Ja. Nej, men så er der altid 2019, hvis jeg kan få lov at være med igen. Der er altid nyt år lige om hjørnet. Tom, jeg kunne egentlig godt tænke mig at hoppe lidt til side og væk fra indekserne specifikt. Du har jo været med os. Ja, lige siden vi blev født, han har sagt, for 7 år siden, og i den periode har vi jo mange gange talt omkring psykologien i aktiemarkedet, hvad det er for nogle profiler, der tegner markedet, altså de enkelte trader. Her i Danmark i øjeblikket, der er vi ud over hvidvaskningssager, er vi meget optaget af de såkaldte COMEX-files. denne her sag, hvor et netværk af bankfolk, advokater og aktiehandler, de har snydt statskassen, ikke kun den danske, men også en del i Europa, herunder primært Tyskland, for jeg samlet 400 milliarder kroner af det. Og det her skame er altså gået ned, ja, i hvert fald siden 2012. Og der har været en dokumentar omkring det, der hedder Mændene, der plyndrede Europa, som tror jeg, den var, som Danmarks Radio har lavet, der blev sendt her i, jeg tror det var i sidste uge, hvor man der forklarer, hvordan det her det er gået ned, og der er og det er hovedsageligt sket med udgangspunkt i en Cinnamon Club hedder den i London, hvor at de så har mødtes og har lagt de her handler. Den her dokumentar, der er der også en hollandsk journalist med. Jeg læste hans bog, han skrev for nogle år siden, der hedder Svømme med hajer. Han brugte 2 år på at komme ind bag huden på City, altså i London, og finde ud af, hvad der foregik. Og han siger både i dokumentaren og også i hans bog, at det er dem, der egentlig udgør markedet, de her trader, det er simpelthen nogle skrupelløse banditter, der er drevet af grådighed. Nu har du været i det her game, Tom Hårgaard. Du har arbejdet i City i London. Er det en betegnelse, du kan ikke genkende til? Jeg var ret bekymret for, hvor det her spørgsmål det var på vej. Jeg spurgte ikke, om du kendte Cinnamon Club. Jeg spurgte generelt. Ja, er svaret. Jeg synes, at de mennesker, som sidder med magt, som jeg har betragtet, de er ofte skrupelløse. Jeg vil ikke nævne navne, fordi så kan jeg komme galt af sted. Men jeg ved personligt, at noget af de største insider trading skandaler inden for private aktier igennem nullerne, som jeg har viden om, men som jeg bare bliver nødt til at tie stille om. Og det var mange, mange, mange millioner pund, der blev tjent på insider trading. Jeg tror, problemet her er, at når du sidder lad mig spole baglæns her. Tror jeg, at andre brancher måske også kunne få det værste ud af mennesker? Ja, det tror jeg. Men problemet med finansbranchen lige er, at det er der, hvor de største penge de sidder. Og jeg tror, at det er nemt for det, fordi hvis man har et moralsk kompas, som gør, at man kan lade sig overtale til at gøre, som de har gjort, så tror jeg især i finansbranchen, at det tiltrækker nogle folk, som måske har de bedste intentioner til at starte med, men når de så bliver sat over for den mulighed for at tjene nemme penge, jamen så er der rigtig mange af dem, som ikke har den fornødne ryggrad til at sige nej. Var det miljøet, Tom Hårgaard, der fik dig til at trække dig for City og sætte dig i din egen kælder og trade? Jeg skal ikke gøre mig til mere hellig, end jeg er, men det var der var en daglig omgang med kokain, hvor jeg arbejdede. Jeg har aldrig nogensinde selv taget noget op i næsen. Det værste, jeg kunne gøre, det var at drikke whisky. Og selv det er jeg ikke længere en del af. Men jeg synes, at de mennesker, som jeg omgav mig, var nogle proletarer, som i den grad røvrendte deres kunder, og som ikke stand kundens interesse nummer et. Og jeg følte bare ikke, at det var en del af den kultur, jeg ville være. Det var ikke min legacy mere at være en del af det. Og jeg havde nogle fornødne evner til at sidde og handle. Så når jeg sidder og handler markedet, om jeg går kort eller langt, så selvfølgelig er der en anden side af min handel, men det jeg gør, det er ærligt og det er legalt. Det jeg ofte så i min dagligdag, det var ikke ærligt, det var ikke legalt. Det var mere et spørgsmål om, hvordan kan man finde smuthuller, så man kan prøve at voldtage kunden så meget som muligt og så hurtigt som muligt og linse deres konti for penge. Det var bare ikke en del af det, som jeg gerne ville være en del af, og jeg har aldrig nogensinde været ind. Jeg sad aldrig nogen i en position, hvor jeg kunne gøre de ting. Så det var en af grundene til, at jeg gerne ville ud af det miljø. Et andet grund var også, at jeg synes, det har været en daytrader. Det giver også en fantastisk frihed, som man ikke har, når man sidder og arbejder i London. Men primært, Pelle, når du sætter kniven på struben, det var ikke noget specielt pænt miljø at arbejde i, hvis man kommer med, når man er dansker, og man, du ved, egentlig har et meget socialt måde at tænke på, og man har et moralsk kompas, der er fint i orden. Kan du sige dig helt fri for at have nogen kontakter til det miljø, Tom Hårgaard? Jeg skal handle med en eller anden mailer, men de mailere, som jeg handler med ITX Capital, jeg kender chefen på ITX Capital, jeg ved, at han er en fin og reel mand, og som så hvor alt er bare snor lige. Det er sådan en mailer, som jeg gerne vil handle med. De bliver ikke jagtet rundt i manegen. Der er ikke nogen, der kommer til dem, fordi de på en eller anden måde er en skandale. Har jeg kontakt med nogle af dem, som jeg engang handlede med? Overhovedet ikke. De er forsvundet fra mit univers. Mm. Jeg lever et stille liv. Tak for den indsigt, Tom Hågaard. Jeg har meget, meget mere at sige om det, men... Jamen, det ved jeg, du har. Og det fornemmer jeg, men det er også sådan en snak, man egentlig skal have, når man kan stå og kigge hinanden i øjnene i studiet. Men nu må jeg lige spørge dig, fordi det er højaktuelt. Så jeg glæder mig til, at du kigger forbi igen. Inden jeg slipper dig, så for at bringe jer tilbage til virkeligheden, så spørger Anders Birke her, bare lige dit hurtige tæk på guld. Den leger du lidt med en gang imellem, og jeg har jo sagt det mange gange, det plejer at være det sted, hvor at aktiehandlerne går hen, når de føler sig utrygge ved aktiemarkedet. Hvordan ser det ud i guld PT, og hvordan er dit forhold til det? Jeg tror, at hvis guld virkelig skal op mod de her 2.000 igen i øjeblikket, så handler vi omkring de 1.200, så der er masser af upside, så har du også brug for en strukturel ændring i hele økonomien. Men det, at den kan holde sig over de 1.200, det er der i hvert fald en begyndelse. Men vi skal nok se meget mere. Der er meget mere bevisbyrde for guld, for at man kan begynde at tro på, at den er ligesom ude af sit 8 års bærmarked, eller hvor længe den nu har været handlet nedad. Men jeg tror ikke, at guld er overstået. Problemet er selvfølgelig, at nu har du nogle alternativer, som du ikke havde på 10 år siden i guld. Det er de her kryptovalutaer, som af en eller anden uforudsigelig årsag, tror jeg også godt kunne klare sig godt, hvis folk begynder at blive skeptisk omkring verdensøkonomien, pudsigt nok. Mm, ja, den diskussion, yeah. Det ved jeg ikke, om jeg er enig i. Tom, helt specifikt, nu er det sådan så, at du bruger ikke Nordnet til at handle med, for der kan man ikke købe de produkter, som du gerne vil have i din portefølje. På radio247.dk, der kan man se de tre øvrige porteføljer, men din kan vi altså kun følge den på ugebasis. Jamen, hvis Nordnet, de kunne få de der ETF'er, så er jeg med. Så er du med på den, det ved jeg, den har vi snakket om mange gange. Men der er en del af vores lytter, der spørger her, hvad er det specifikt for nogle gider produkter, du har i porteføljen? Er det amerikanske, er det tyske, eller hvad er det? Jamen, hvis du går ind på en Google, og så du søger på et produkt, der hedder ETFS, og så 3, og så X. Altså ETF 3X. Mm. Så får du en liste af de produkter, som er exchange-traded produkter, hvor du kan give op til 3 gange. Og det har selvfølgelig et ISIN-nummer og et QSIP-nummer. Så det er et produkt, der bliver handlet på en børs. Og det er dem, jeg handler. Okay. Lars Persson, er det noget, man sådan lige skal kaste ud i og gøre som privat trader? Man skal i hvert fald holde en del øje med det, ikke? Det kan jo hurtigt gå i forskellige retninger. Og så er det, vi hørte jo også, Tom engang oplevede, at det ikke helt gik som markedet gjorde, så man skal jo sidde over det, vil jeg sige, når man ganger med 3, ikke? Og det skal man også bare, man ganger med 1, så det er nok for dem, der sidder foran skærmen, tænker jeg. Sådan en som dig, Tom Hårgaard, der ser der 24-7, han har sagt, har du hovedet for at sove de sidste 7 dage? Nej, det har jeg ikke. Så skal jeg slippe dig nu. Og så vil jeg også lige sige, ikke at jeg skal trække fra min egen indsats her, men jeg har altså også prøvet at gå kort 2 gange før, og begge gange har jeg måttet ende op med et lille tab på de her ETF'er. Det var så først tredje gang, at jeg ligesom fik renten ordentligt. Så Lars er fuldstændig ret. Det kan godt være, at hvis man sidder og har lyst til at trade aktiemarkedet, at sådan en 3 gange gearet måske ikke lige er den rigtige opskrift for en. Tom Hårgaard, tusind tak for din tid, og god handelsuge, vi taler ved om 7 dage. Tusind tak. Godt. Tak. Hej. Hej. Så er vi da altså Tom Hårgaard i London, der så endelig har ramt den bagi, ja, i forhold til porteføljen. Lars Persson, i morgen en kæmpe regnskabsdag. Ja. Er du klar? Det er Novo, det er Ørsted, det er Danske Bank, det er Apple, lander også med deres, og så ved jeg ikke, hvad der kommer susende og rammer os fra Sverige. Der kommer endnu mere og godt fra havet, så vi kan godt tage de laks, store... eller hvad? Nej, der er ikke noget laks i det svenske marked, men... Du vil sige noget om Marine Harvest, da jeg fik kottet af? Ja, men de har åbenbart kommet til side 2 eller 3 eller et eller andet, hvor der stod noget positivt, så hvis vi lige drøner over og kigger på det norske marked her, så var Marine Harvest oppe med 1,4%, så det er da rullet den rigtige vej for selskabet. Så... i morgen i det svenske, der kommer Det kommer Hexagon blandt andet, og Hansa Medical, for at nævne bare et par af de selskaber. Men altså, den svenske, jeg vil ikke sige, den er ved at klinge af, men vi har set mange af de store selskaber, så i næste uge igen kommer der en ordentlig, jeg tror, jeg vil ikke sige bølge. En ordentlig bølge. Og ja. I morgen bliver også dagen, hvor det er torsdag. Vi mødes igen, ja. Og det bliver dagen, hvor du fortæller mig, om du har købt en eller to nye aktier til Millionærklubbens portefølje. Er det der, vi er, Lars Persson? Det, du har det lidt over 30.000 at gøre godt med. Ja. Vi pisker en stemning, hvad? Tak fordi I var med os i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Det bliver mellem 10 og 9 og 10. Fortsæt god dag.